Hoofdstuk 3 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 3 van boek 3. Kitty werd ten gevolge van haar kennismaking ook met Madame Staal nader bekend. En deze verhouding, zowel als Varenka's vriendschap, oefende een heilzame invloed op haar uit. Kitty gevoelde zich ongelukkig. Zij zocht troost en vond die nergens. Nu kwam die troost vanzelf tot haar, doordat zich voor haar een geheel nieuwe wereld opende, die niets met haar verleden gemeen had. Een schone, verheven wereld, van welker hoogte af men kalm op het verleden kon terugzien. Datgene wat gewichtig is, werd haar openbaar. Het was datgene wat zij vermoed had, het gewichtigste was, dat er buiten het instinctieve leven, waaraan Kitty zich tot hiertoe uitsluitend had overgegeven, nog een ander, geestelijk, voor Kitty begrijpelijk leven bestond. Dit leven ontsloot de godsdienst, maar een godsdienst die weinig met de aan Kitty van jongs af bekende gemeen had, en die zich voor Kitty opende door de huiselijke godsdienstoefeningen der weduwe, waarbij zich de nader met haar bevrienden plachten te verenigen, om onder de leiding eens leraars bijbelplaatsen te verklaren en het toepasselijke daarvan aan te wijzen. Dat was een begrijpelijke, met het leven verbonden en van leven doordrongen godsdienst, waaraan men niet slechts geloofde, omdat het gevorderd werd, maar die men ook kon liefhebben. Madame Staal sprak met Kitty als met een lief kind, dat men als de herinnering aan zijn eigen jeugd bewondert. Slechts eenmaal had zij ervan gewaagd, dat in alle menselijke kwellingen slechts het geloof en de liefde troost aanbrengen, en dat wij ons van Christus medelijden met ons kleinst en nietigst leed verzekerd kunnen houden. Toen had zij terstond het gesprek op een ander onderwerp geleid, maar uit elke harer bewegingen, uit elk harer woorden, uit ieder harer, zoals Kitty het noemde, hemelse blikken, bovenal echter uit de geschiedenis van haar leven, die zij door Varenka had leren kennen. Uit dat alles vernam Kitty wat gewichtig was, hetwelk zij tot hiertoe nog niet gekend had. Kitty zag in Madame Staal de christelijke ootmoed en de zielengrootheid verpersoonlijkt. Maar hoe verheven ook haar karakter was, hoe roerend haar levensgeschiedenis, hoe zacht en treffend haar woorden waren, en hoezeer ze Kitty ook in geestdrift brachten, deze zou haar toch niet van harte hebben kunnen liefkrijgen, als zij haar niet al die tijd met Varenka's ogen had aangezien. En voor Varenka was haar mama het toppunt van volkomenheid. Kitty had onwillekeurig in Madame Staal enige trekken opgemerkt, die haar bevreemden. Zij had, toen deze eens naar haar familie vroeg, een bijna spotachtige glimlach op haar gelaat bespeurd, die haar verwonderde en krenkte. Nog meer echter was zij ontevreden, toen zij eens bij gelegenheid van een bezoek bij mevrouw Staal een katholieke priester aantrof en madame de gehele tijd haar gelaat in de schaduw van de lampenkap tracht verborgen te houden. Van hoe weinig betekenis deze kleine opmerkingen ook waren, hadden zij Kitty toch in verwarring gebracht. Daarentegen was Varenka in haar eenzaamheid, zonder vrienden en bloedverwanten, terwijl zij, na een treurige teleurstelling in de liefde, toch niets wenste, zich over niets beklaagde en zich slechts aan haar plichten wijdde, voor haar een schier volmaakt wezen, waarmede ze dweepte. In Varenka had zij het gezien, dat men slechts zichzelf vergeten en als anderen denken moet, om kalm, goed en gelukkig te worden, en dat was Kitty's doel. Nadat Kitty nu duidelijk begrepen had, wat gewichtig was, vergenoegde zij zich er niet mede, zich daarover te verheugen, maar zij wijdde zich werkelijk aan dit, voor haar nieuw geopend leven. Na Varenka's mededelingen over madame Staals doen en laten, vormde zij zich een bepaald levensplan. Waar zij ook mocht wonen, wilde zij even als een nicht van mevrouw Staal, van wie Varenka haar verhaald had, overal de ongelukkigen opzoeken en helpen, waar zij vermocht. Zij wilde goede geschriften uitdelen, de misdadigen en gevangenen uit de Bijbel voorlezen. Vooral het laatste was voor haar een aanlokkelijke gedachte, maar dit was een geheim, waarvan zij, nog met haar moeder, nog met Varenka, spreken wilde. Zij was overtuigd, dat het goed en schoon was, dat men het doen moest, en toch zeide een inwendige stem haar, dat zij niet in staat was het te doen. De vorstin bemerkte, dat Kitty zich geheel onder de invloed en op sleeptouw van mevrouw Staal en nog meer van Varenka bevond. Niet alleen dat zij de laatste in geheel haar bedrijvig streven en doen navolgde, maar zij kopieerde haar onwillekeurig ook in haar manieren, zoals zij ging, sprak en met de ogen pinkte. Maar spoedig bemerkte zij ook, dat in Kitty's innerlijk leven een gehele omkering had plaatsgehad. Zij ontdekte, dat zij nu 's avonds steeds in een Frans evangelie las, dat madame Staal haar geschonken had, hetgeen zij vroeger niet had gedaan, dat zij haar gewone kennissen vermeed en met de zieken verkeerde, die onder Varenka's bescherming stonden, en voornamelijk met de familie van een arme Russische schilder. Zij was er blijkbaar trots op, in deze familie de plichten eener liefde zuster te vervullen. Dit alles was nu recht mooi, en de vorstin had er ook niets tegen in te brengen, te minder daar de vrouw des schilders een zeer fatsoenlijke persoon was, en ook de Duitse prinses Kitty's werkzaamheid met welgevallen opgemerkt, en Kitty de engel der vertroosting genoemd had. Maar zij vreesde, dat Kitty het te ver zou drijven. Il ne faut jamais rien autre, had zij haar derhalve gezegd. Maar de dochter antwoordde niets, en dacht slechts in haar hart, dat men op godsdienstig gebied van geen overdrijving kon spreken, want hoe kon van overdrijving sprake zijn, tegenover een gebod, dat beveelt, als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de linker toe, en als iemand u de rok ontneemt, laat hem dan ook de mantel. Einde van hoofdstuk 3 van boek 3.